Ja, ja, we zijn op in de Rue Paree bij de eerste actieconferentie van de nieuwe vredesbeweging. En ik denk, ik ga even buiten ademen, maar dan zijn jullie hier. Hallo. Hey, hallo. Jij bent aan het fotograferen? Ja, ja, ik loop rondjes, tenminste, probeer ik te doen. Maar ik ben een beetje bij te blijven hangen. Ja, ik had ook sterk behoefte om even buiten te zijn. Misschien toch de zon. En de lucht, misschien. Ja. Ja. Sorry, wat is de vraag aan mij? Ja, weet ik niet. Wat ik aan het doen ben. Ja, ook even frisse lucht. Ja, ja, maar jammer dat ik de deelsessies mis. Maar we zijn van de organisatie, dus dan... zijn we nu alweer aan het voorbereiden voor wat er straks allemaal gaat gebeuren. De bewegwijzeringsbeschrijving van de eerste workshop, die vond ik echt zo briljant. Oh ja? Oh, ja, dan moest je de trap af en dan de hoek om en dan de zaal door en dan ergens in een hoekje was ik ben benieuwd wie er allemaal beland is uiteindelijk. Ik ben nog helemaal niet beneden geweest. Oh ja, om foto's te maken. Dat ga ik nu ook. Oh ja, dat zou ik weer doen. Ik moet nog even ook iets afstemmen met Martijntje. Nou ja, dan ga ik gewoon... Ik word een beetje nerveus voor de radio. Ja, nee, dat oh ja, ik ging nog op Jan Pronkjacht. Maar die is natuurlijk nu weer door iets anders gevangen.